viikolla varma. Kuuntelet Radio Backlogia ystävien viimeisten 16 vuoden aikana on Jani Hirvosen Uton julkaissut eri formaateissa noin 50 albumia. Tämän lisäksi yksittäisiä kappaleita löytyy kymmeniltä erilaisilta spliteiltä ja kokoelmilta ympäri maailmaa. Ensimmäiset julkaisut ovat varsin meluisia ja vapaita, mutta ajan kuluessa skaala leviää useampaan suuntaan ja lopulta Utonia voisi luonnehtia samanaikaisesti kappaleista tai levystä riippuen vaikkapa noiseksi, free folkiksi, etnoksi, new ageiksi, ambientiksi tai droneksi. Kaikessa materiaalissa on kuitenkin aina alusta lähtien ollut vahvasti läsnä kokeellisuus, epämääräinen mystisyys sekä psykedelia. Tässä ohjelmassa kuuntelemme Jani Hirvosen valikoimia pätkiä vuosien 2001 ja 2006 välillä ilmestyneiltä Uton albumeilta. Tämä on ensimmäinen kolmesta jaksosta. Seuraavissa jaksoissa jatkamme vuoden 2006 jälkeisiin aikoihin. Lista ohjelmassa soivista kappaleista löytyy netistä osoitteesta radiobekola.tumblr.com. Thank you. Radio Backlog.